ಕೇಳಿ ಕಂಡ ಬರುವಂತಹ na mawimbi ya kayumba, simama sawa maadamu uko katika haki, usiyumbe. Na kuyumba hatumaanishi utadondoka barabarani kugongwe na gari, la. Mara uko kwa masalati, mara uko kwa makesi, mara kwa masuti. Tatadabzab baina zawa dhaki, ueleweki. Watu wasimame sawa, fahamu wako katika haki na wasimame katika manhaji ya sawasawa. Na bila shaka, hii ndo da'wa ya haki ambayo hakuna shaka ndani yake, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala kutudhibitisha katika dini. Na atufishe katika dini, na atufumue katika dini. Subhanallahu wa bihamdihi, shahada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.